จริญงอกงามในศีลในธรรมในอริยไยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำบังเกิดมีแด่เพื่อนสัตธรรมิกญาติโยมเนกขมะจารีจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เราได้สวดมนต์เป็นภาคภาษาบาลีกันล้วนๆประหยัดเวลาหน่อยวันนี้ได้ใช้เป็นภาษาบาลี30นาทีพอดีถ้าหากเราแปลบทที่สวดนี้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงยังไม่จบบทสวดเมื่อกี้บทที่ว่าด้วยกรณียเมตสูตรนั้นเป็นบทเพลงแห่งสันติภาพคงจะต้องแปลให้สามเณรฟังตะวันเป็นบทเพลงแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วมีการประชุมสภาศาสนาโลกศาสนาต่างๆตั้งเป็นสภาศาสนาขึ้นที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาก็มีการประชุมใหญ่ศาสนาทั่วโลกเรียกว่าสภา Council of Religion ปรากฏว่าศาสนาทั้งหลายตัวแทนจากต่างศาสนาต่างชาติได้นิมนต์ให้ได้เชิญให้ศาสนาพุทธเป็นผู้เปิดการประชุมขณะที่เปิดการประชุมนั้นพระสงฆ์จากทั่วโลกของพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆไปประชุมก็สวดกรณียเมตสูตรนี่แหละขึ้นบรรยากาศของสภาศาสนาเงียบสงบแล้วก็มีการแปลเป็นสไลด์แปลเป็นอักษรภาษาสมาชิกอย่างศาสนาต่างๆน้ำตาซึมพอเข้าใจความหมายที่สวดมานี่เป็นบทเพลงแห่งสันติภาพเราสวดแม้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติมันจะไพเราะกล่อมเกลาจิตวิญญาณให้สงบระงับโบราณพ่อแม่ของเรายังไม่ได้แปลสมัยก่อนก็สวดกันแบบนี้วันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราก็เลยลองสวดมนต์แบบโบราณถ้ามีข้อที่เราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมเมื่อกี้เราสวดก่อนจะสวดกรณียเมตสูตรเราสวดอติตาปัจเวกถ้าปัจเวกนี่ทำไมมีมากก็สังเกตนะบางทีมีคำว่าตังคณิกะปัจเวกอย่างเมื่อเช้าเราฉันข้าวเราก็บอกว่าหันธรรมยังตังคณิกะปัจเวกโอคำเดียวที่สวดเมื่อกี้เพียงแต่เปลี่ยนนิดเดียวพอมาตอนเย็นก็มีคำว่าหันธรรมยังอติตาปัจเวกหันธรรมยังนั้นแปลว่ามาเถิดพวกเราชวนกันเป็นคำชวนกันมาเถิดพวกเราปัจเวกนั้นก็แปลว่าพิจารณาอติตาก็คือสิ่งที่ผ่านล่วงมาแล้วตังคณิกะก็คือในขณะนี้อันนี้มีความสำคัญมากจัดเป็นศีลแห่งพระอริยเจ้าเรียกว่าปาริสุทธิศีลถ้าเราไม่มองข้ามจนเกินไปเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานี่มันได้เกิดมาแล้วมันได้มีอยู่เป็นอยู่และจะมีต่อไปชั่วชีวิตที่มีอยู่เนี่ยมันได้อาศัยการกินหล่อเลี้ยงมันได้อาศัยเครื่องนุ่งห่มมันได้อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วมันได้อาศัยหยกยารักษาโรคสี่อันนี้จึงเรียกว่าปัจจัยเครื่องนำมาเพื่อดำรงไว้ซึ่งชีวิตที่มีแล้วเป็นแล้วและเท่าที่มันยังเหลืออยู่ที่จะมีต่อไป ในชีวิตนี้แต่โดยสัญชาตญาณของตัวชีวิตธรรมชาติมันจริงๆทั้งทางกายก็ดีทั้งทางจิตก็ดีมันยังมีสิ่งหนึ่งที่เลยไปกว่านั้นคือนอกจากมีแล้วเป็นแล้วของชีวิตนี้และตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงวันตายชีวิตยังดิ้นรนเพื่อการมีอีกต่อไปคืออยากจะให้มันตายแล้วเกิดมาใหม่เพื่อชาติหน้าที่ดีนี่มันไอ้ตัวนี้มันต่อความยาวสาวความยืดแต่พอเรามาบวชมาพิจารณามาปฏิบัติธรรมเราจะจัดการกับชีวิตเป็นที่มีอยู่เป็นอยู่และเหลืออยู่นี้ให้มันถูกต้องดีงามที่สุดโดยไม่ได้หวังที่จะยืดต่อไปมันจึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญชาตญาณของชีวิตมันมีคำว่าอาหาระนิทาพยะเมทุนันจะสามัญเนตปสุภินารานังตั้งแต่สัตว์มนุษย์เทวดาหมดแดงหมดดำหมดแดงไส้เดือนในพื้นแผ่นดินสัตว์เซนเดียวถึงมนุษย์ถึงเทวดาจะมีการกินอาหารเพื่อดำรงชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่ขณะนี้ให้มันยังดำรงอยู่อย่าหลับนักสิสองหลังจากนั้นก็มีการนอนพักผ่อนเพื่อให้ความมีอยู่เป็นอยู่ของชีวิตนี้ได้บรรเทาความทุกข์ลงเพิ่มมีกำลังวังชาพักผ่อนเพื่อจะดำรงชีวิตต่อไปหลังจากนั้นมันก็มีอีกอันหนึ่งว่าระบบที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เป็นภัยอันตรายแก่ชีวิตหรือระบบที่จะหลบจากภัยที่จะทำลายล้างชีวิตนี้เสียอันที่สามอันที่สี่ชีวิตยังต้องการที่จะอยู่รอดสืบพันธุ์ต่อไปตัวนี้จึงว่าเมทุนันจักดำรงอยู่สืบต่อก่อพันธุ์ชีวิตที่มีอยู่นี้ต้องการดำรงอยู่แล้วก็สืบต่อชีวิตที่มีอยู่จึงมีคำว่าดำรงอยู่แล้วก็สืบต่อก่อเผ่าพันธุ์ต่อไปยังมีคำว่าเมทุนันจะคือสืบพันธุ์นั่นเองพอเรามาบวชมาอะไรเสร็จนี่ไอ้ดำรงอยู่สืบต่อโอเคแต่ว่าก่อเผ่าพันธุ์ต่อไปไม่พูดถึงและห้ามผู้ที่มาถือศีล8ก็ห้ามแล้วข้อที่3อภมจริยาสามเณรอะไรห้ามพระสององค์เจ้าถือว่าตายเลยเพราะนั้นแม้แต่สิ่งที่ยังมีอยู่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ดำเนินต่อไปสืบต่อชั่วชีวิตนี้มันมีความสำคัญมากคือการกินเพราะนั้นการกินอาหารยังสำคัญกับการปฏิบัติธรรมแต่การสืบพันธุ์ไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมเลยการกินอาหารนอกจากมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมแล้วยังจำเป็นจะต้องจัดการกับมันอย่างละเอียดเพราะว่ามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่พาเราพิจารณาในขณะกินในขณะที่กินนี้ถ้ากินแบบผู้ศึกษาชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมขั้นลึกเราจะไม่ได้กินเพียงเพื่อความอร่อยดังที่เราสวดมาจะไม่ได้กินตามใจอยากไม่ต้องกล่าวถึงยาเสพติดอย่างอื่นแม้เพียงแต่ข้าวปลาอาหารเคี้ยวคำว่าอาคาทิโตอมุชิโตอนาชาปโนไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนไม่หมกมุ่นสยบกับความอร่อยและไม่ปัดแปลงจิตใจกระวนกระวายต่อต้านสิ่งที่ไม่อร่อยบริโภคอย่างเห็นคุณเห็นโทษนี่ในขณะที่กินนะพอกินเสร็จเย็นๆมาเอาอีกอตีตาปัจเจก คิดย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังเพราะนั้นเรื่องกินนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่เขาจะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ในทางธรรมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่กิเลสจะเจริญงอกงามในกินนี้และธรรมะก็จะเจริญในขณะที่กินนี้ถ้ากินเป็นกินอย่างมีสติสัมปชัญญะทำให้ความเจริญแห่งสติสัมปชัญญะยั่งเข้าไปรู้เท่าทันอาหารสามก็จะรู้จักรู้เท่าทันอาหารที่กินเข้าไปในปากนั้นก็จะรู้จักกามคุณห้ากามคุณห้ามีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสห้าอันอันนี้เรียกว่ากามคุณห้าในอาหารทุกเช้าที่เราฉันกามคุณห้าเต็มรูปของอาหารรสของอาหารกลิ่นของอาหารแล้วก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเผ็ดอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดนั้นแต่ละคำละคำเนี่ยเรากำลังกินสิ่งที่เรียกว่ากามคุณทีนี้ถ้าเรามีสติกินไม่รีบไม่ร้อนเราจะเห็นละเอียดมากอาหารทั้ง4ชนิดกาวลิงกลาหารพัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารพร้อมกันอยู่ในคำคำเดียวผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเวลากินอาหารอะไรเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของการกินเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2อันกายเนี่ยเขาต้องการอาหารเพื่อมาหล่อเลี้ยงดำรงอยู่แต่กายมันจะเอามากินเองไม่ได้มันอาศัยใจเป็นผู้สั่งเมื่อเวลากายขาดแคลนอาหารขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยมันจะแสดงออกให้รู้ว่าหิวลำพังกายต้องการในหิวเนี่ยกินเข้าไปมันอิ่มไม่มากหนักมันก็พอแต่ทีนี้กายเนี่ยมันต้องอาศัยจิตใจพูดง่ายว่ากายนี่ก็อาศัยคนนั่นแหละเอาเป็นว่าคนเป็นผู้เอามาให้มันกินที่ไอ้ตัวคนหรือจิตใจนั้นน่ะเขาไม่อยากกินเขาไม่ได้หิวเขาอยากเขาไม่ได้อยากให้กายนี้มีกำลังวังชาแต่เขาอยากอร่อยอร่อยนั้นเรียกว่าสุขเวทนาเปรียบเป็นรูปธรรมก็เหมือนคนสองคนมาเอี่ยวกันเข้าหุ้นกันไอ้เจ้ากายนี่เห็นอาหารแล้วอยากกินหิวต้องการอาหารแต่จิตใจเข้ามาเอี่ยวช่วยเอาอาหารมากินแต่ใจนี้ต้องการเวทนาคืออร่อยแต่กายนี้ต้องการตัวอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อบรรเทาความหิวมันก็เลยมี2อันมาควบคุมพฤติกรรมในการกินพฤติกรรมของการกินเกิดมาจากหิวบวกกับอยากไอ้หิวนี่เป็นเรื่องของกายพออยากเป็นเรื่องของใจไอ้เจ้าอยากเนี่ยเอาเปรียบมากไอ้เจ้าใจกายอิ่มแล้วใจมันยังอยากจะเอาอีกบางทีกายหิวแต่ไอ้เจ้าใจกินแล้วไม่อร่อยกูไม่พามึงกินนะเรื่องอะไรมึงมีกำลังวังชากูพอแซ่บเพราะนั้นมันก็เลยบวกกันพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาให้ดีๆเนวทวายนมทายนมันนายนวิภูสนายะไอ้ที่พูดว่าทั้งหมดนั้นเป็นการป้องกันหุ้นส่วนจากจิตที่มีตัณหาไม่เป็นไปเพื่อความอร่อยอร่อยเพื่อความมัวเมาเพื่อการประดับตกแต่งให้เกิดกำลังพลังทางกายอะไรทั้งหมดอันนั้นเป็นเงื่อนไขของตัณหาเป็นเงื่อนไขของจิตใจที่มีตัณหา1เขาต้องการอริดอร่อยณมันทนายะเขาต้องการโก้เก๋ประดับตกแต่ง ขาต้องการกินเพื่อให้เกิดกำลังวังชาให้เกิดความอร่อยส่วนกายนั้นเขาต้องการเพียงเพื่อแปรสภาพไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆก็พอเมื่อเรามาบวชเรามาฉันข้าววันละครั้งเดียวเพียงพอต่อกายนี่เราไม่ได้สนองตอบกิเลสของจิตที่อยู่บ้านเรากินวันละ3ครั้งดีไม่ดี4ครั้ง5ครั้งก็บ่เห็นมันอ้วนเกินนี่ละบัดนี่บ่ดีจ่อยคนนี่จ่อยเหมือนเดินออกกินตั้งแต่เช้าจน 20:00 น. 30:00 น. 60:00 น. จนเขาปิดร้านมากินจังได๋ก็ดอกกระเดียดแต่จนเขาสิไล่นี่นั่นไม่ได้กินให้แก่กายเป็นการควบคุมพฤติกรรมการกินของกิเลสเพราะนั้นเรื่องการกินนี่สำคัญกินดีๆเกิดเจริญทางธรรมสมัยผมปฏิบัติธรรมนะผมบวชใหม่ๆนะเวลากินข้าวผมเนี่ยเพราะผมกินคนเดียว3ชั่วโมงพอเอามือจะยื้อไปหาอาหารเนี่ยกำหนดรู้ไว้ก่อนมีสัมปชัญญะรู้ทันว่าฉันจะเคลื่อนมือไปพอไปถูกข้าวเหนียวเนี่ยรู้ซะก่อนว่าสัมผัสมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งไอ้ตัวหุ้นส่วนตัวในนี่มันอยากจะรีบๆไปไวเนี่ยเป็นยังไงมันจะเสียดแสบๆมาไอ้เราไม่สนองตอบตัวนี้มันเอาเปรียบแล้วก็ไปจับอาหารกับข้าวเนี่ยตามันก็มองลงไปเห็นอาหารตัวนี้เห็นรูปของอาหารแล้วอันนี้น่าจะอร่อยจิตมันวิ่งย้อนไปตั้งไก่เคยกินตรงไหนที่ไหนกับใครพอยกอาหารเคลื่อนมาใกล้ๆปากเนี่ยน้ำลายมันออกมาแล้วไอ้น้ำอร่อยมันดูให้ดีๆนะไอ้น้ำลายนี่ก็คือพูดตรงๆประเด็นก็คือน้ำกามน้ำแห่งความใคร่อยากนั่นเองหยุดติดกลิ่นจมูกก็ได้กลิ่นก็หยุดไว้ทำลายมันก็ไหลออกมาก็กลืนมันไว้ดูเข้าไปในจิตนี่ระหว่างผัสสะที่จมูกได้กลิ่นที่ตาได้เห็นรูปอาหารจมูกได้กลิ่นอาหารเท่านี้เกิดการปรุงแล้วช้าไว้เรียกว่าอาคัจจิโตมุจจิโตทำเป็นการศึกษาอย่างไงอาหารของเราไม่มีใครมาแย่งเราจะกินศึกษาเพราะนั่นก็พออ้าปากขึ้นเท่าไหร่มันจะไหลก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในฝาดขมเผ็ดเค็มอร่อยอร่อยลิ้นได้รู้รสแล้วหยุดไว้สักก่อนอมไว้แล้วค่อยเคี้ยวช้าๆช้าให้มันละเอียดโอ้ยศึกษานะศึกษาเวลากลืนเอาลิ้นตะล่อมปืนทีเดียวปั๊บสังเกตสติตามไปมันก็ไหลไหลไหลนะแรกๆเนี่ยไปถึงกระเพาะมันดังอ๊อกเมื่อเราก็เทศไปกระตอบแล้วก็ยกกระแทกแต่พวกเรามันอ๊อกไม่ทันหรอกมันใส่เข้าไปเกินไปมันก็ไม่ทันการปฏิบัติธรรมของพวกเรายังห่างเนี่ยนะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทำอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านกดกระดิ่งให้เป็นระบบระเบียบนั้นครูบาอาจารย์ท่านช้ากว่าเราเนี่ยท่านรอเราท่านต้องการให้เราศึกษาผัสสะผัสสะก็คือคอนแทคคือการกระทบเวลากินเราจะเห็นรูปเห็นเสียงได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสทั่วทั้งหมดผัสสะมันก็กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจครูบาอาจารย์ท่านฉันช้าๆเนี่ยท่านรอเราให้เราศึกษาถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆละเอียดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมากไอ้ที่เรามานั่งอยู่อย่างนี้ส่วนมากถ้าคนไม่ฉลาดมันไม่ค่อยเกิดวิปัสสนามันได้แต่สมถะได้แต่สงบเท่านั้นเองวิปัสสนานี่ไม่มีพิธีรีตองนะสมถะมีพิธีรีตองมากต้องไปนั่งดีๆไหว้พระต้องแผ่เมตตาเคลียจิตต้องการให้มันแวดล้อมให้เกิดความสงบธรรมนะแต่วิปัสสนานั้นไม่มีพิธีรีตองทุกขณะ ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดไม่ว่าจะเป็นนั่งอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมอารมณ์ใดเกิดขึ้นทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้มันเข้าไปตะวี่ตะบันเข้าไปละเอียดเข้าไปในนี้วิปัสสนามันเป็นการเจริญทางปัญญามันจึงไม่ต้องรอให้มานั่งตื่นขึ้นมาก็ใส่กันเลยไม่ได้มาโอกาสโอกาสนะโอกาสนี้ข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานตามที่สำนักต่างๆเขาทำกันกิเลสมันไม่ได้บอกนะตื่นขึ้นมากิเลสมันบอกทำไมว่าโอกาสโอกาสนะโอกาสนี้ข้าพระเจ้าจะพาท่านขี้เกียจนะมันว่าหรือเปล่ากิเลสมันไม่ได้รอให้เราโอกาสมันใส่ก่อนหลอดเอาขมับเขาท้วนหลอดตื่นขึ้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกให้เราพิจารณาตั้งแต่ขณะกินขณะใช้สอยหรือเสร็จไปแล้วนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะนั้นก่อนเข้าใจว่าการกินอาหารยังจำเป็นอยู่กับชีวิตสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่จะต้องกินอย่างมีสติมีสัมปชัญญะจะเรียกว่าอะไรล่ะถ้าจะเรียกแบบชาวพุทธของเราว่าบริโภคศาสตร์คือวิชาการที่คมกล้าสำหรับการกินแต่ถ้าเป็นบริโภคศาสตร์ของทางโลกเขาก็แปลว่ากินยังไงมันจะแซ่บเท่านั้นนะมันจะอร่อยผมอยากจะบอกว่าพวกเรานี่มันต้องลึกลงไปถึงกับตายนะตายจะต้องมีศิลปะเรียนรู้ชีวิตจนถึงเวลาตายวินาทีสุดท้ายเรียกว่ามรณศาสตร์อันนี้ก็ว่ามรณานุสติคือระลึกถึงความตายเตรียมไว้เพื่อจะเรียนรู้ความตายจนถึงเป็นมรณศาสตร์คมกล้าจนรู้เวลาตายนั่นแหละเพราะนั้นมันต้องฝึกไปการกินอาหารยังจำเป็นสำหรับชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมของนักบวชแต่การเสื่อมพันธุ์ไม่มีความจำเป็นใดๆสำหรับการปฏิบัติธรรมเลยมีแต่อันตรายทั้งนั้นอันตรายต่อการปฏิบัติพรหมจรรย์นี้อย่างใหญ่หลวงเลยเพราะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะทำให้วัฏสงสารมันหดลงสั้นลงหมดไปสิ้นไปพ้นจากทุกข์ถ้าถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่พ้นไปชีวิตจะเกิดมาใหม่ก็อย่าให้มันหลงทางไปไกลอย่างน้อยก็ให้วัฏสงสารเรานี่เหลือน้อยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนภูเขาหิมาลัยให้มันเหลือเท่าจอมปลวกเหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรให้มันเหลือสัก 6-7 หยดวัฏสงสารของเราแม้มันจะไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดบัดนี้มันจะมีที่สุดโดยการปฏิบัติให้มันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปมีสติสัมปชัญญะมีความรู้เท่าทันทำลายอวิชชาออกไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรนี้ยังจะมีวันเหือดแห้งถึงความสิ้นไปของน้ำมหาสมุทรก็จะไม่เป็นมหาสมุทรเพราะอนิจจังเพราะความไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเขาสเนนุราชนี้ก็จะถึงข่าวพินาศแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยโลกนี้ก็จะถึงวันแผ่นดินถูกไหม้ด้วยไฟแผ่นดินนี้ก็ยังจะสิ้นไปน้ำในมหาสมุทรนี้ก็สิ้นไปเขาสเนรุราชนี้ก็มาลายหายไปในสุริยะจักรวาลถูกไฟไหม้แต่กิเลสของเธอความทุกข์ของเธอทั้งหลายไม่มีวันสิ้นไปเลยในวัฏสงสารนี้ถ้าพวกเธอไม่ปฏิบัติให้รู้ว่านี่ทุกข์นี้เหตุแห่งความเกิดทุกข์นี่หนทางที่จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาวนาชาวไร่เขาฝันจอบด้ามจอบด้ามเสียมมีอาการสึกหรอข้อจิ๋วไปด้วยมือนิ่มๆที่เขาจับขุดจับตีแต่ชาวนาไม่สามารถรู้เลยว่าด้ามจอกนี้มันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เขารู้ว่ามันสึกไปเพราะมือที่เขาจับขุดจับฝันในฉันใดอาสวะกิเลสตัณหา พวกเธอปฏิบัติไม่หยุดหย่อนเธอไม่รู้ว่ามันสึกไปมันหมดไปมันสิ้นไปวันละเท่าไหร่แต่เธอจะรู้เองว่าในจิตใจของเธอนั้นค่อยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนนะถ้าเราทำละเอียดจิตใจนี้จะค่อยๆห่างไกลออกมาจากข้าศึกกิเลสตัณหาเรียกว่า lacking of romance อะไรพวกนี้คือความรู้สึกกำหนัดอะไรมันก็ค่อยจางลงจางลงจางลงในการกระทำเช่นนี้ขอให้ทำโดยแยบขายที่นี่พวกเรานี่เรามีบุญนะอย่าเข้าใจว่าพวกเราไม่มีบุญแต่ว่าบางท่านอาจจะเพิ่งมาสร้างบุญสร้างบารมีในขณะนี้ในชาตินี้ชาติเดียวแต่บางท่านอาจจะสร้างมาหลายชาติแล้วก็มาต่อกันดังกล่าวแล้วว่าวัฏสงสารนี้ไม่จบไม่มีเบื้องต้นทำกลางโลกนี้ลุกเป็นไฟจิตใจที่ยังมีกิเลสตัณหายังจะต้องไปอยู่ในภพอื่นที่ไม่ใช่โลกนี้ต่อมาก็จะวนเวียนมาเองแต่บางท่านประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติก็ง่ายขึ้นสามเณรเนี่ยสามเณรที่แกบวชใหม่สามเณรน้อยเณรฝรั่งเนี่ยรู้สึกแกทำดีของแกว่าอะไรรู้ไหมแกไม่ว่าใครทั้งนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วไปพบความสงบความสุขมันจะเกิดปราบปลื้มปีติมากคำพูดของครูบาอาจารย์ที่พูดไปนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่มันไม่เชื่อที่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าไปเห็นดังที่กล่าวที่บอกนั้นมันเหลือที่จะเชื่อแล้วมันอยากจะไปบอกไปหาเมื่อเช้าแกบุกขึ้นไปจนถึงที่อยู่ไปเคาะประตูเรียกมันอยากอ่านมันอยากบอกมันฟังเอาอีผู้ใดเป็นจะบอกมันฟังอาตมาก็รู้ก็ไม่ให้แกพูดให้แกเย็นลงไปซะก่อนให้มันเย็นไปก่อนมันเกิดปีติประมวยเอาไว้ตอนบ่ายลงไปซะก่อนตอนบ่ายเขาเรียกแกขึ้นไปบอกว่าโอ้เฮ้ผ่าก็มีเท่านี้เราอะผ่าก็มีเท่านี้กินเขาก็กินเหมือนละเถือนนั่งอีหยังก็บ่มีสมมีความสุขแท้แล้วอ่ะแต่เฮามีอยู่ว่าละความสุขหรือมันมีแต่ทุกข์มันขึ้นหน้าออกพรรษาตายเป็นแท้เพิ่นว่าเราบอกว่าขาก็มีเท่านี้แนวหนุ่งแนวถือก็ได้อาหารก็กินเหมือนละเถือนสมมีความสุขแท้แล้วอ่ะแกพบความสุขนะปฏิบัติมา 2-3 วันจิตได้พบความสงบทุกอย่างหายไปว่างไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาอะไรแล้วแกบอกว่าความสงสัยทั้งหมดเนี่ยสงสัยมาแต่หน่อยๆจนใหญ่เป็นยังมันจึงบ่เป็นจังซี่คนเฮานี่แต่ยังคนจึงบ่เป็นคือกันเป็นยังคนจึงบ่ถือศาสนาเดียวกันเป็นยังจึงหลบขาฟันกันสงสัยว่าเป็นหยังกันพระเจ้าสามเพิ่นจังบ่เฮ็ดคือกันเบิดไปคิดไปสงสัยพอดีเมื่อวานซืนนั่งสมาธิไปแล้วมันก็สงบมีความสุขไม่ได้บอกยากนะบอกเบิ่งจังซี่ได้ดูลมจังซี่เด้อหันใจเข้าเบิ่งจังซี่หันใจออกเบิ่งจังซี่นั่งจะเดินจงกรมจะหันใจจังซี่ก้าวไปจังซี่ลมแล้วเฮ็ดเป็นแน่ที่นี่เป็นยังไงเขาบอกว่ามันมีความสงสัยอันนี้มากแล้วก็เห็นในนิมิตมีคนเอาหนังสือมาให้สามเล่มเสร็จแล้วอีกสองวันอาตมาก็เอาหนังสือให้ไปอ่านเราบอกความสงสัยทุกอย่างที่เกิดมาแล้วอยู่ในหนังสือนี่มันบอกปั๊ดเป็นหยังเพิ่นจึงเลือกในหนังสืออันนี้ให้เฮาซะบ่ดีแท้หนังสืออื่นมันคือบ่ให้แกก็บอกว่าอัศจรรย์งงมันคือเป็นจังซี่ว่าฝันไปเห็นอันใดเป็นจังซั่นเอกซั่นในจิตในช่วงนี้คันมันฝันไปหาเลขได้เห็นวัตถุโตได้นี่ถือว่าจิตจังซี่แต่เราบ่มาหัวซ่านเลขน้องเฮาแล้วรับประจักษ์กันก็ไม่รู้ว่ามั่วเฮาโดยฝันเห็นเลขแล้วฝันว่าฮอดนี่เถิกปั๊บแล้ว แต่ก็บอกว่าโอ้ความสุขนี่บ่หาแต่มีเงินมีทองเด้ไปบิณฑบาตก็มีความสุขไปเห็นไทบ้านทุกๆง่ายๆใส่บาตรใส่พกโอ้ยเขาถูกเขาจนตั้งแต่ภายนอกแล้วอ่ะทั้งในเขาเจ้าจะเป็นรวยจะเป็นดีดิอ่อนซ่อนแต่ก็ยังนึกถึงบุญคุณของบุคคลเหล่านั้นอีกด้วยนั่นจิตใจที่มันงอกงามด้วยกุศลจะกุศลนี้จะผ่านมาจากบุญบุญนี้จะนำไปสู่กุศลจิตใจจะอ่อนโยนละเอียดอ่อนเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณแม้แต่คนใดคนหนึ่งทำอะไรให้แก่เรามันก็ระลึกถึงจะกล่าวไปใหญ่ถึงบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่เขาใส่ให้ถ้าจิตใจมาถึงความนุ่มนวลอย่างนี้เรียกว่ามุทุตังจิตตังจิตที่นุ่มนวลหลังจากนั้นกรรมนิยังก็ควรแก่การงานควรที่จะงอกงามขึ้นซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายเราอาจฝันไว้มือสองเสมอว่าเป็นความจริงคือฝันเมื่อคืนยังมีแสงอีกพอไอ้โตมีแสงออกหน้าผากมากๆเมฆละว่าเห็นนั่นเห็นนี่บอกอยากมาบอกคนฟังนั่นไปมอดผุนแสดงว่าคนเรานั้นมีบุญมีกุศลที่สั่งสมมาแม้เขาจะอยู่ไกลแสนไกลข้ามฟ้าข้ามทะเลมาพ่อแม่ไม่เคยพานับถือไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าอันนี้แสดงว่าเมื่อชาติก่อนๆเขาเคยบวชเคยเรียนเคยประพฤติปฏิบัติคำสงสัยที่สงสัยมาหลายๆปีวันนี้เขาบอกว่าไม่มีความสงสัยในสิ่งเหล่านั้นมีคำตอบหมดในใจเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่